much more to life, I must not feel my choice. Jest 3 minuty po godzinie 4. Audycję realizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. No i mam tę niezbyt fajną rolę, by budzić Państwa w poniedziałek, i to gdy za oknem mroźno, biało i pewnie nie chce się wstawać, ale no, czasami trzeba. Przywitała nas dzisiaj Kim Wilde ze swojej ostatniej płyty Here Come the Aliens, która ukazała się 2 lata temu, utwór 1969. Pomyślałem sobie, że to taka artystka, która kiedyś w latach 80. no, była bardzo popularna, a teraz chyba trochę nie pamiętamy, że ona cały czas działa, cały czas nagrywa płyty, cały czas gra świetne koncerty. Więc dzisiaj to właśnie Kim Wilde będzie taką naszą cichą bohaterką naszego porannego, poniedziałkowego spotkania. A skoro tak, no to muszę zacząć od tej piosenki. I sit here alone and I wonder why. Kids in America, Kim Wilde, jej wielki pierwszy przebój, który poznaliśmy dokładnie 40 lat temu, ale ten czas zasuwa. No dobrze, to trochę staroci mamy za sobą. Dzisiaj oczywiście będzie dużo takich dźwięków z przeszłości, ale będą też rzeczy nowe. Ciekawe, czy Państwo już słyszeli ten utwór. Thank you. Tak, ten pan tak ma. Te najpiękniejsze, najbardziej przebojowe melodie zatrzymuje dla swojej macierzystej formacji, czyli Depeche Mode, bo chodzi o Martina Gora. Ale co jakiś czas nagrywa jakieś rzeczy solowo, tyle że albo są to cudze kompozycje, albo na przykład taka muzyka właśnie eksperymentalna. Ja jestem bardzo ciekawy, jak będzie prezentowała się w całości ta nowa epka The Felt Chimpanzee. Ją dostaniemy pod koniec przyszłego tygodnia, czyli już niedługo. Ten utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, Howler, to druga zapowiedź tej płyty. No i wygląda na to, że będzie to znowu dawka równie eksperymentalnych dźwięków, jak wtedy, gdy wydał album zatytułowany po prostu MG. Widzę, że Nikifor już się zameldował spod zawianych śniegiem i mroźnych pieklisk, więc czas przypomnieć adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. No i zostaniemy trochę dłużej przy twórczości Martina Gora. To była pierwsza epka w jego dorobku, a na niej piękna, piękna interpretacja utworu In a Manner of Speaking. Dina Moner speaking, ale to jest piękna interpretacja. Oryginalnie grupa Tuxedo Moon, tutaj w wersji Martina Gora, lidera Depeche Mode. Na jego pierwszym solowym wydawnictwie, to był rok 89, epka Counterfeit. Pozostaniemy jeszcze chwilę przy twórczości Martina Gora. Jak wiadomo, odkąd Vince Clark opuścił zespół Depeche Mode, to on został przez długi czas jedynym kompozytorem i autorem tekstów tejże formacji. Od paru lat, co prawda, już także dopuścił do głosu Dave'a Gahana, no ale jednak ciągle pozostaje tym najważniejszym twórcą repertuaru grupy Depeche Mode. Czasami zdarza mu się występować w roli głównego wokalisty i to chyba będzie taki najpiękniejszy przykład jego roli wokalisty w grupie Depeche Mode. Utwór Home. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. But the feeling is strong. Magic is loose. Magic is Loose to solowy utwór perkusisty grupy Queen, Rogera Taylora. Tego muzyka, który jako pierwszy chyba, a przynajmniej najbardziej ekspansywnie odważył się używać syntezatorów w swojej twórczości. Bardzo piękna płyta Fun in Space. Myślę, że jeszcze będę nieraz wybierał jakieś dźwięki z tego albumu, a wcześniej oczywiście Depeche Mode i utwór Home. Co jakiś czas w tych naszych synthpopowych porankach sięgam po muzykę naszych zespołów, które próbowały przenieść stylistykę synthpopową na nasz rynek, ale pomyślałem sobie, że dzisiaj dłużej trochę posiedzimy sobie z takimi artystami, którzy właśnie takie dźwięki grali na naszym rynku w latach 80., bo to wtedy był największy boom muzyki synthpopowej. Zaczniemy od takiej dawki muzyki w pewnym sensie lżejszej. Na początek pan, który kojarzy nam się z Beretem, czyli Kapitan Nemo, Słodkie Słowo Wolność. Słów. Tyle ich słyszałem, odkąd jesteś przy mnie tuż. Miłość umiem mówić, parę zdań zamienia w wiersz. Trudno jej zrozumieć, kiedy słowa miną cel. Ze wszystkich jedno jest od dawna dla mnie najważniejsze. Bez niego traci sens i kończy się mój świat. Słodkie słowo wolność, bez którego trudno żyć. Słodkie słowo wolność, której nie zastąpi nic. Słodkie słowo wolność, coraz piękniej we mnie brzmi. Słodkie słowo wolność, więc bez żalu pozwól mi odejść. Czasem w twoich oczach widzę nagły lęku cień. Słychać jak gdzieś pociąg mknie. Kiedyś może wsiądę i pojadę jednym z nich. Choćbym miał za sobą znów kolejne zamknąć drzwi. Dopóki wybór mam, nie może mnie tu nic zatrzymać. Choć cenę dobrze znam, najbliższe sercu jest słodkie słowo wolność, bez którego trudno żyć. Słodkie słowo wolność, której nie zastąpi nic. Słodkie słowo wolność, coraz piękniej we mnie brzmi. Słodkie słowo wolność, więc bez żalu słowo i Kapitan Nemo. Tak, to był wtedy bardzo, bardzo popularny artysta, no chociaż pozostawił po sobie wtedy, w latach 80. tylko dwie płyty, ale bardzo pięknie oddające ten klimat lat 80. muzyki synth-popowej i noworomantycznej. A teraz zespół, który tak naprawdę w pewnym sensie zaczął swoją egzystencję tutaj, na Myśliwieckiej. Powstał z inicjatywy dwóch realizatorów, producentów Sławomira Wesołowskiego i Mariusza Zabrockiego. Oni postanowili przy pomocy wokalisty Grzegorza Wawrzyszaka zarejestrować tutaj, jak wspomniałem, przy Myśliwieckiej dwie piosenki, 40 dni dookoła świata i Ordynarny V. No i to był początek istnienia zespołu, który nazywa się Papa Dance, a który istnieje do dzisiaj, chociaż pod lekko zmienioną nazwą jako Papa D. To sięgniemy sobie po ten pierwszy utwór, który zagościł na antenie radiowej, 40 dni dookoła świata i grupa Papa Dance. siłę trzymać ster. Zły znak! Zwiedzać mieliznę, cal do dna, a rekin do krok, tak, tak. Cały ten biznes to dokarmianie na znak. Kracał bomb, gubi rytm i na nic SOS. Dzień i noc, stado ryb, spokojnie tropi szer. Jest jedna szansa na tuziny, że zdążymy do bezludnych wysp. Zły znak! Zwiedzać mieliznę, cal do dna, a rekin do krok, tak, tak. Cały ten biznes to dokarmianie na znak. Papa Dance w 40 dni dookoła świata. Jeden z tych zespołów, który pojawił się na tej naszej, powiedzmy, okołorokowej, popowej scenie właśnie pod wpływem tego wszystkiego, co działo się na zachodzie, na Wyspach Brytyjskich i nie tylko w muzyce. Ale jeśli chodzi o zespoły, które już były na naszej scenie, one także uległy pewnej fascynacji muzyką noworomantyczną. Myślę, że dobrym przykładem jest na to grupa Lombard, która chociaż zaczynała od rzeczy zdecydowanie bardziej rockowych, bardziej popowych może nawet, to jednak w pewnym momencie zapragnęli użyć trochę więcej syntetycznych brzmień. W pewnym momencie nawet pojawiło się dwóch muzyków grających na instrumentach klawiszowych, między innymi piękny utwór Dwa Słowa, Dwa Światy. Ale dzisiaj postanowiłem sięgnąć po utwór tytułowy chyba z jednej z najbardziej ambitnych, najbardziej ambitnego projektu w dorobku grupy Lombard, ponieważ w pewnym momencie postanowili nagrać album koncepcyjny. Tak, taka była właśnie płyta Szara Maść i z tej płyty utwór tytułowy. Chińskie cienie na firankach mgły, chińskie cienie na życzenie robią sztuki, jakich nie znam. Pokazują łzy na zlecenie. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba pani Kim Wilde z tym straszliwym tapirem na głowie. Naprawdę? Straszliwym? Wcale tak nie uważam. Tak napisał pan Zbyszek, który mówi, że lata 80. to temat oględnie mówiąc trudny. Ja przyznam, że mam duży sentyment do tamtej epoki, do tamtej muzyki, a Kim Wilde jest jedną z tych artystek, która wydaje mi się pięknie broni się po latach. Wracamy do polskich zespołów, które przenosiły stylistykę synthpopową na nasz grunt. Myślę, że jednym z takich ważniejszych zespołów, który wykonał taki dosyć poważny zwrot w swojej karierze w połowie lat 80., bo wcześniej grali muzykę rockową, rock'n'rollową, nawet dyskotekową, ale nagle odkryli, że muzyka noworomantyczna to jest coś, co warto, na co warto zwrócić uwagę. Azja z Plutona. Tak, to grupa Kombi. Oczywiście od tego utworu tak naprawdę zaczęła się cała ich przygoda z muzyką noworomantyczną, synthpopową. On najpierw ukazał się na singlu. Dzisiaj posłuchaliśmy takiej nietypowej wersji, bo koncertowej, co więcej zarejestrowanej w Berlinie w 1985 roku. Utwór Inwazja z Plutona raczej często nie gościł w repertuarze grupy koncertowym. Przynajmniej nie ma go na żadnej koncertowej płycie tego zespołu, więc tym bardziej chętnie przypomniałem taką właśnie wersję. Ale skoro jesteśmy przy grupie Kombi, chwilę później, chwilę po wydaniu singla Inwazja z Plutona, pojawiła się płyta, która rozpoczęła nowy rozdział, która nazywała się Nowy Rozdział, nosiła tytuł Nowy Rozdział. A na tej płycie między innymi utwór Jej Wspomnienie. Wstanie świt, rozwieje ranne mgły, konary na ich drzew, rozpocznę taniec swój. Powietrze świst i nagle ostry chłód wyrwały mnie ze snu, wróciły w światło dnia. Była blisko tak, że mogłeś tu cię do uścisku mocnym trzymał cię głos. Napięcie tak czekałem kresu dnia, wiedziałem wróci tu, nie zabrał. Zombie i jej wspomnienie z płyty Nowy rozdział. Mam jedną słabość z tamtych lat. Spandau Ballet, szczególnie utwór True, w którym wokalista w szczytowym momencie łka niczym Krzysztof Krawczyk, a i tak mi to pasuje. Panie Zbyszku, wolałbym, żeby mi się zespół Spandau Ballet nie kojarzył z Krzysztofem Krawczykiem, więc boję się teraz sięgnąć po utwór True. Ale dzisiaj nie będzie Spandau Ballet, chociaż bardzo, bardzo cenię sobie ten zespół, szczególnie w ten wcześniejszy moment, zanim odnieśli te sukcesy z utworami True czy Gold. Ale będzie znowu Kim Wilde. A co? Wracamy do jej twórczości, bo jak mówiłem, dzisiaj to nasza taka cicha bohaterka naszego spotkania. Tym razem też bardzo znany utwór, który był sporym przebojem. View from a Bridge. Can't take anymore. I saw you kissing her. I saw